السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے مردوں کا فتنہ جمال ہے اور عورتوں کا فتنہ مال ہے پہلے شعر سن لیجئے فاسقوں کو شراب نے مارا فاسقوں کو شراب نے مارا عاشقوں کو شباب نے مارا عاشقوں کو شباب نے مارا منشیوں کو حساب نے مارا منشیوں کو حساب نے مارا عالموں کو کتاب نے مارا عالموں کو کتاب نے مارا ہم جو بچ رہے تھے اب تک ہمیں روٹی کباب نے مارا ہم جو بچ رہے تھے اب تک ہمیں روٹی کباب نے مارا اب یہ مضمون سن لیجئے یہ مضمون بھی میں نے میری کتاب بکھر موتی جلد 6 صفحہ 65 سے لیا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کے حاصل ہونے میں دو چیزیں رکاوٹ کا سبب بنتی ہیں نمبر 1 جمال نمبر 2 مال جمال کیسے رکاوٹ بنتا ہے یہ ہر ایک کو پتا ہے مسجد میں نماز پڑھی باہر نکلتے ہیں تو آنکھ قابو میں نہیں رہتی ادھر بھی حوث سے نگاہ پڑ رہی ہے ادھر بھی حوث کی نگاہ پڑ رہی ہے ادھر ادھر حوث کی نگاہوں کا اٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ جمال اس کے لیے فندہ بن گیا ہے آنکھیں غیر محرم سے قابو میں نہیں رہتی آج کل مردوں کے لیے یہ سب سے بڑا فتنہ ہے پھر باہر نکلتے پوسٹر لگے ہوتے ہیں گندی گندی تصویروں کے آدمی گھر گھر کے دیکھتا ہے گھر گھر کے اور مزے لے کر بغیر لذت کا گناہ بے اس کے دیکھنے سے آپ کو کیا ثواب ملتا ہے کیا مزہ آتا ہے خالی آنکھ کا زنا ہوتا ہے اور دوسرا فتنہ مال ہے یہ مردوں کی نسبت عورتوں کے لیے زیادہ بڑا فتنہ ہے مال کی محبت عورت کے دل میں شدید ہوتی ہے اور جمال کی محبت مرد کے دل میں شدید ہوتی ہے لیکن یہ تو میں نے کتاب لکھی ہے تقریباً آج سے 15 سال پہلے لیکن اب اگر اللہ مجھے بکھر موتی لکھنے کی توفیق دے تو میں کہوں گا کہ مرد اور عورتیں دونوں مال اور جمال میں مبتلا ہیں عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے یہ جملہ یاد رکھنا عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے بے وقوف کے لیے دفتر بھی ناکافی ہے کیا آج اگر میں کتاب لکھوں نا اب تو میں قرآن پہ کام کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ قرآن کا کام لے رہا ہے لیکن ایک اگر بکھرے موتی لکھوں اب تو میں لکھوں گا کہ مردوں کا فتنہ بھی جمال ہے مردوں کا فتنہ بھی مال ہے عورتوں کا فتنہ بھی جمال ہے عورتوں کا فتنہ بھی مال ہے دونوں ابھی ایک ہی کیٹیگری میں آ گئے اس لیے یاد رکھنا کہ آج کے نوجوانوں کو مال اور جمال کے فندوں نے پھنسا دیا اور اللہ سے دور کر دیا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دو چیزوں سے نظریں ہٹانے کا حکم دے رہا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ورزق ربك خير وابقى سورۃ طہٰ کی آیت ہے اے محبوب ان بے ایمانوں کے مال کو نہ دیکھیں ان سے اپنی نگاہوں کو ہٹا لیجئے یہ چند دن کی چاندنی ہے ان سے اپنی نگاہیں ہٹا لیجئے تو ایک تو مال سے نگاہیں ہٹانے کا حکم دیا کہ اسی کی طرف دیکھو اس کی طرف دیکھو ہی نہیں اور دوسرا غیر محرم کی طرف سے بھی نگاہیں ہٹانے کا حکم دے دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے نگاہوں کو نیچا رکھیں یعنی جمال سے اور مال سے نگاہوں کا پرہیز کرنے کا حکم دیا. اس لیے مال پر بھی نگاہ نہ ڈالیے, جمال پر بھی نگاہ نہ ڈالیے. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ, چونکہ گناہ بہت ہو گئے ہیں اس لیے معافی کروا لیجئے. پڑھیے میرے ساتھ دھیان سے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ 3-in-1 ہے, اس میں توحید بھی ہے, تسبیح بھی ہے اور اس میں استغفار بھی ہے. اللہ تعالی ہم سب کی نگاہوں کی حفاظت کرے, اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری آنکھوں میں حیا کا سرما لگا دیجئے. آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.